ruller gennem gardinen. Det er morgen, og jeg har fri. I nat gik jeg sur i seng, men nu er min surhed forbi, for jeg ligger med Lars Forssell. Og alt, hvad det indebærer, har sans for det franske verbale. Je t'aime et l'amour især. Her har jeg ligget med mange og elsket og grinet og grædt, lyttet opmærksom til Frøding og Frejsvig og til Bellman, når han var træt. Evertorp var helt fantastisk, men blev et håbløst fald. Jeg har nærmest aldrig forvundet, da han bød rosa på ball. Jeg kunne fortælle alverden om Guldberg, Bergman, Fallin, men man er vel en dame med diskretion, er vel fin. Og hvis du nu spørger mig om navnet for ham, som jeg helst sover hos, skal ingen af dem såres. Det bliver en sag mellem os. Jeg har det noget så skønt, når jeg vælger og vrager blandt mænd. En ting er fælles for alle de nætter, der bliver altid en happy end. Jeg så kræsen, mit valg er helt specifikt. Jeg elsker i fortid og nutid, med alt der er ind og antikt.